Vi är nu kommit fram till vårt programinslag vilket yrke ska jag välja? En kortfattad yrkesvilledning för dem som inte vet vilket yrke de ska välja. Idag presenterar vi ett yrke som enligt vår brevbunke är uhyre populärt. Jag står här på den lilla stillahavsöja Bali Bali och samman med mig står Einar Pettersen från Lambertseter i Oslo. Och Pettersen, kan du fortælle lytterne hur de blev konge? Jo, jag började som vanlig turist och arbetade med uppover. Men Pettersen, jag menar deres majestät. Åh, vi är inte så högtidliga här nere på Bali Bali. Låt oss vara dus, bara kall mig din majestät. Väl din majestät, kunde du kanske förklara detta lite närmare? Jag började som vanlig turist och jag menar inte närmare mikrofonen. Kunde du förklara detta lite mer ingående, lite mer grundigt? Ursäkta, jag förstår. Ja, väl, jag var alltså på ferie här nere då och så såg jag denna annonsen i lokalavisen där de averterte efter ny konge. Averterte de efter ny konge? Ja, den gamle var ju död. Ja väl. Men vad slags kvalifikationer blev förlangt? Ja, det var det vanliga. Branscherfaring, gott humör och så vidare. Och vad med praxis? Nej, praxis det var inte nödvändigt. Det var upplärning här på stället. Ja, väl, du nämnde branscherfaring. Vad med den? Jag hade ju mitt brevkurs i monarki vid friundervisningen och så medlemskap i Kongelig Norsk Selvförening, selvsagt. Ja, och gott humör är det heller ingen mangel på. Nej, da, jag morer mig kongelig hela tiden, ja. Har du kanske lust på ett äpple förresten? Ja, tack. Deilig. Är du gravensten eller glassepple? Nej, riksepple. No. Men kong Pettersen, hur är det med avancemangsmöjligheterna i ditt yrke? Åh, det är gode. Oppryktig kejsare efter 8 år med möjligheter för utvidgade diktatoriska fullmakter. Jag ömmar förresten på det akkurat nu om dagen. Ja, hvordan det? Inför portförbud varje kväll. Är det nödvändigt då? Nej då, det är bara för morgons skull. Folk har sett på plats porten om morgonen igen, vet du. Ja, visst. Hvordan har du ellers innrettet dig här nede? Har du något hoff, för exempel? Ja, vel, inntil nylig hadde jeg en visekonge her, men han sang så mange protestviser at jeg måtte degradere ham. Og hva gjør han nå? Nå spiller han annen fiolin i det diplomatiske korps. Kunne du kanskje fortelle meg litt om resten av kongehuset? Ja, skal vi se, det er altså da stue og spiste og kjøkken i første etasje, og to soverom og bad i annen. Og i tillegg til kongehuset har jeg da altså en liten kongehytte nede ved stranden. Men ja, til slutt, Kong Pettersen, et spørsmål mange av våre lyttere er veldig interessert i. Hva med lønnen? Åh, flott. Rikelig. Etter bal i balet forhånd, altså. 1 krona. I timen? Nej, nej. På hodet. Er det da intet som bryter idyllen her nede på bal i balet? Jo, haien. Haien? Hvilken hai? Bal i hai. Og med Kong Pettersen setter vi foreløpig sluttstrek for vår populære yrkesvilledningsserie. Vi er klar over at det fremdeles finnes enkelte yrker vi ikke har fått plass til i denne serien. For eksempel er vi overbevist om at det rundt omkring i Norges land går tusenvis av ungdommer rundt og lurer på hvordan man blir tarmgrossist. Til disse vil vi si, kontakt Norske Tarmgrossisters Forening. Telefonnummer og adresse finner du i telefonkatalogens yrkesregister under foreninger og forbund, der du også finner andre populære yrkesgrupper representert, for eksempel Reinlaveksportørenes Landsforbund for dem som ønsker å bli reinlaveksportører, Kunstgjødselgrossistenes Landsforening for dem som har lyst til å bli kunstgjødselgrossister, Sunnmøringen i Oslo for dem som har lyst til å bli for dem som har lyst til å komme inn i NRK, Pappkassefabrikkenes sekretariat for dem som har lyst til å bli Norske Sandtakslandsforening, der sandtak fra hele Norge kommer sammen regelmessig til felles hygge og nytte, Det Norske Hageselskap for dem som liker utendørsselskabelighet, Norges Badeforbund for alle dem som ikke har eget bad, Norsk Kremasjonsforening for dem som brenner for sin sak, og til slutt Norske Agenters Landsforbund, men her er dessverre alle opplysninger hemmelige. Og som nevnt, telefonnummer og adresse til disse foreningene og forbund, samt en rekke andre, finner du i telefonkatalogens yrkesregister. Men nå, over til noe helt annet.